प्यार में मारा गया गरीब इसी एतबार। तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। जिम जिम के गीत सावन गाए आए भीगी भीगी रातों में, जिम जिम के गीत सावन गाए आए भीगी भीगी रातों में। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी।